MGW pierwszego stopnia, silny deszcz z burzami. To można między innymi ze szczegółami przeczytać w internecie na stronach Instytutu, więc prosimy, apelujemy o to, żeby na siebie uważać. Faktycznie spore kałuże, może być ślisko na drogach, trzeba na siebie też uważać, spacerując również, bo na przykład jak ktoś wjedzie w taką kałużę, no to może nas zmoczyć. Oby nie dochodziło do takich sytuacji, proszę pamiętać, dzisiaj parasol, kurtka, płaszcz przeciwdeszczowy przyda się i zaczynamy. Już czwarta minęła, na pierwszy utwór to Empire of the Sun, We Are the People. Coś mi świta. We can remember swimming in December, heading for the city lights, the 975. We sharing each other, nearer than father. The lemon drips from your eyes. We are the people that rule the world, a force running in every boy and girl, all rejoicing in the world. Take me now, we can try. We live the adventure, love and summer. Follow the sun tonight, reminiscing of the times of life. For each every other, the feeling is stronger. Shock hit 11, got lost in your 7 minut po czwartej, 16 dzień kwietnia, zaglądamy do kalendarium. W 1914 roku otwarto Stadion Miejski w Krakowie, a w 1921 roku uruchomiono połączenie lotnicze Warszawa-Paryż. Mamy rok 1927, 16 kwietnia Polskie Radio po raz pierwszy transmitowało w południe Hejnał Mariacki z Krakowa, a w 1950 roku na Politechnice Warszawskiej rozpoczął się Kongres Studentów Polskich, na którym powołano Zrzeszenie Studentów Polskich, czyli ZSP. Rok 1973, wówczas odbył się pierwszy w historii lotu rejs transoceaniczny IWA-62 Mikołaj Kopernik do Nowego Jorku, a w 1991 odbyła się pierwsza sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Białe koszule, czerwone szelki, pamiętamy oczywiście. Rok 2004, czyli dokładnie 20 lat temu, Sejm RP przyjął ustawę o ochronie przyrody i to są daty, które można znaleźć między innymi w kalendarium związane z naszą historią. 8 minut po czwartej u nas Kasabian, Days Are Forgotten, coś mi świta w trójce. Program Trzeci Polskiego Radia.

Coś mi świta. We'll be right back. Coś mi świta, 34 minuty po godzinie czwartej na i znalazłam. Dzisiaj 16 dzień kwietnia i między innymi Europejski Dzień Kontroli Prędkości. O, dzisiaj wzmożone kontrole prędkości na ulicach, również na drogach łączących miasta i miejscowości. Noga z gazu, apelujemy, żeby potem nie było przykrych konsekwencji w postaci mandatu. Także Światowy Dzień Walki z Niewolnictwem Dzieci. Również takie święto jest w kalendarzu, które zwraca uwagę właśnie na wykorzystywanie dzieci do niewolniczej pracy, no, a także Dzień Sapera również można znaleźć w kalendarzu. Sapel myli się tylko raz. To powiedzenie jest najdobitniejszym przykładem, że to bardzo niebezpieczna profesja. W Dzień Sapera warto oddać hołd zawodowcom, którzy w czasie wykonywania swoich obowiązków każdorazowo ryzykują swoje życie.